Book 2 32 32 في المطعم 4 رستورانه 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب porcija keptų bulvių su pomidorų padažu واثنان مع المايونيز ir dvi porcijas su majonezu وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة ir tris porcijas keptų dešrelių su garstyčiomis ماذا عندكم من خضروات؟ kokių daržovių turite? عندكم فاصوليا؟ ar turite pupelių, pupų? عندكم قرنبيط؟ ar turite žiedinių kopūstų? أحب أكل الذرة. aš mėgstu kukurūzus. أحب أكل الخيار. aš mėgstu agurkus. أحب أكل الطماطم. aš mėgstu pomidorus. أتحب أيضا أكل الكراث؟ ar mėgstate ir svogūnų laiškus? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ ar mėgstate ir raugintus kopūstus? أتحب أيضا أكل العدس؟ ar mėgstate ir lęšius? أتحب أيضا أكل الجزر؟ ar mėgsti ir morkas? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ ar mėgsti ir brokolius? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ ar mėgsti ir papriką؟ لا أحب البصل. aš nemėgstu svogūnų. لا أحب الزيتون. aš nemėgstu alyvuogių. لا أحب الفطر. aš nemėgstu grybų.